śmiechem, a później nad ranem wrócić do domu, rozebrać koszulę i nagle krzyknąć przerażenia na widok trzeciego sutka w lustrze, bo oczywiście zapomnieliśmy o tym, że się tak dobrze przebraliśmy. Szczęśliwego Nowego Roku. Bardzo panu dziękuję. Gdyby pan dysponował tym przebraniem za Gzymułkę, ja dobrze zanotowałem, tak, to ja bym poprosił, bo to się bardzo może przydać, nie wiadomo kiedy. Dobrze, przyniosę. Gzymułka. Dobrze. Za 3,5 minuty 9. Do usłyszenia mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Grażyna Mędrzycka i Marcin Łukawski. Już niedługo serwis informacyjny, a po serwisie Marek Niedźwiecki. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek idzie podwójna okazja, a zaczynamy od kabanosów marki Peacock. W różnych smakach po 3,99 za 120 gramów. Tylko 3,99. A takie pyszne kabanosy to tylko w doborowym towarzystwie. Na przykład w towarzystwie sera Gouda w kawałku po 4,99 za 400 gramów. Kabanosy po 3,99, ser Gouda po 4,99 i przystawki zjedzone. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy Peacock 3,99, a ser Gouda w kawałku 4,99. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 grudnia, jest 9. Justyna Mączka i Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis. Świadkowie mówią, że słyszeli wybuch. Ratownicy z Indonezji przypuszczają, że malezyjski samolot wpadł do morza, ale wciąż nie ma śladu po maszynie. Młody, pijany kierowca wjechał na chodnik i zabił 45-letnią kobietę. Do tragedii doszło w Wielkopolsce. PiS od stycznia będzie zbierał podpisy pod obywatelskim projektem. To ma być ustawa Uczciwe Wybory. Zaginiony Airbus malezyjskiego przewoźnika linii AirAsia może znajdować się na dnie Morza Jawajskiego. Taką informację podał szef indonezyjskich służb ratowniczych. Równocześnie trwają ustalenia, czy na pokładzie nie doszło do wybuchu. Eksplozję mieli słyszeć świadkowie mieszkający na indonezyjskich wyspach. Trwa druga doba poszukiwań maszyny, na pokładzie której były 162 osoby. Sytuację obserwuje nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Poszukiwania prowadzone są na morzu i z powietrza. Biorą w nich udział statki i samoloty sił zbrojnych Indonezji, Malezji, Singapuru, Singapuru i Australii. Swą pomoc zadeklarowały również Chiny. Według koordynatora poszukiwań, jeśli doszło do katastrofy, maszyna może znajdować się na dnie morza, przez co jej lokalizacja będzie długotrwałym procesem. Należący do malezyjskiego przewoźnika Airbus A320 zniknął z radarów w niedzielę około godziny 6 rano czasu lokalnego w drodze z miasta Surabaya w Indonezji do Singapuru. Na 5 minut przed ostatnią znaną lokalizacją maszyny jej pilot poprosił o możliwość wzniesienia się na wyższy pułap ze względu na złą pogodę. Kontroler lotów nie wyraził jednak na to zgody ze względu na duże natężenie ruchu lotniczego nad Morzem Jawajskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Media informują o 10-osobowej rodzinie, która ocalała, bo spóźniła się na feralny lot linii Air Asia. 6 dorosłych i 4 dzieci miało lecieć do Singapuru, żeby tam świętować nadejście nowego roku. Mieli zarezerwowane bilety na lot zaplanowany na godzinę 7:30, ale linie lotnicze przeniosły ich rejs wcześniejszy o 2 godziny. Air Asia wysłała do nich maila, próbowała się też połączyć z nimi telefonicznie. Na szczęście dla indonezyjskiej rodziny bez skutku. Znów tragedia, której sprawcą jest pijany kierowca. Wczoraj wieczorem w Wielkopolsce w miejscowości Rataje 26-latek kierujący samochodem stracił panowanie nad nim, zjechał z drogi i uderzył w grupę 3 osób idących chodnikiem. Zginęła 45-letnia kobieta, 2 inne osoby zostały ranne. Mężczyzna uciekł z miejsca wypadku. Po zatrzymaniu przez policję okazało się, że miał we krwi 2,5 promila alkoholu. Nie miał też uprawnień do kierowania samochodem. To nie będzie projekt poselski, a obywatelska inicjatywa. PiS od nowego roku zacznie zbierać podpisy pod ustawą Uczciwe Wybory. Zapowiedział to w Trójce europoseł tej partii Zbigniew Kuźmiuk. To nie jest jakiś nowy projekt, to jest projekt nawiązujący do tego, który składaliśmy parokrotnie już, a więc zmiana w kodeksie wyborczym polegająca na poprawie przejrzystości wyborów. Czasu zostało niewiele, bo kodeks wyborczy może zostać zmieniony najpóźniej pół roku przed wyborami. W maju czekają nas wybory prezydenckie, a jesienią parlamentarne. Jesteśmy w tej sprawie zdeterminowani i będziemy starali się złożyć w Sejmie projekt obywatelski poparty, mam nadzieję, 200-300 tysiącami podpisów. Po zamieszaniu z liczeniem głosów oddanych w wyborach samorządowych prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił, że głosowanie zostało sfałszowane. Jego zdaniem nieprawidłowości podczas wyborów było zbyt dużo, żeby można uznać ich rezultat. Największy producent ciężarówek w Rosji, firma Kamaz, wstrzymuje pracę i wysyła pracowników na urlop prawie do końca stycznia. Rosja przeżywa gospodarczy kryzys i dotyka on także branży samochodowej. Sytuację śledzi nasz moskiewski korespondent Włodzimierz Pac. W zakładach Kamaz będą pracować tylko ludzie zajmujący się robotami remontowymi i konserwacyjnymi. Jeśli popyt na ciężarówki nadal będzie słaby, firma może wprowadzić 3-dniowy tydzień pracy. Kamaz to największy w Rosji i 11 na świecie producent ciężarówek. W Rosji z powodu kryzysu finansowego z obawami w przyszłość patrzą również producenci aut osobowych. Na razie sytuację uratował wzmożony popyt na samochody w grudniu. Ludzie, chcąc ratować swoje oszczędności zgromadzone w taniejącej rosyjskiej walucie, masowo kupują auta, mieszkania i sprzęt AGD. Co jednak będzie dalej, nikt nie chce prognozować. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Relacja z Rosji kończy serwis Trójki. Za chwilę prognoza pogody, ale wcześniej wiadomości sportowe. I w studiu jest już Adam Malecki. Na 17:30 zaplanowano pierwszy konkurs turnieju 4 skoczni. Wczoraj zawody zostały przerwane, po czym odwołane i przełożone na dzisiaj. Prognozy w Oberstdorfie co prawda nie różnią się zbytnio od niedzielnej aury, w której dominowały śnieg i wiatr, ale skoczkowie narciarscy są gotowi do rywalizacji. W stawce mamy 5 Polaków, to Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczą i Piotr Żyła. Skoczkowie w Oberstdorfie, w Warszawie łyżwiarze szybcy. I to ci najlepsi, ze Zbigniewem Brudką na czele, którzy rywalizują na torze Stegny w Mistrzostwach Polski. Wczoraj złote medale wywalczyli Luiza Złotkowska na 1500 metrów i Jan Szymański na 3 kilometry. Dzisiaj najciekawiej zapowiada się rywalizacja na 1500 metrów mężczyzn. Brudka chce wygrać. Na pewno będzie to start ze smakiem, dużym znakiem zapytania, kto ten dystans wygra. Każdy z nas jest mocno zmotywowany. Myślę, że każdy będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Tytułu na tym dystansie broni Jan Szymański, który tanio skóry nie sprzeda. Będę bronić tytułu mistrza Polski z zeszłego roku i na pewno chłopaki mi na to nie będą próbowali pozwolić, no ale ja będę się starał jak najlepiej pojechać.

my mind. When people talk of love, I have no hesitation. It's your heart again. Tell me what you're dreaming of. I'll hold that conversation for you, babe. It's your heart again. Open the doors for me, babe. Program trzeci, punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski z Agencji Informacyjnej Polska Presy i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, zmienił pan pracę. No tak, takie czasy. No, takie czasy, to prawda. Panie Zbigniewie, tradycyjnie zaczynamy od paliw. Średnia cena litra benzyny 95 to 4,65 zł. Oczywiście na mojej trasie. Są podobno rejony, nie podobno, tylko na pewno, bo słuchacze nam piszą, rejony, gdzie cena benzyny spadła już poniżej 4 zł. No i tak zapewne będzie w najbliższym czasie. Oczywiście, będzie tak przez dłuższy czas, dlatego że jak wiadomo, ceny ropy utrzymują się na poziomie 60-64 dolarów za baryłkę i one mają swoje przełożenie na to, co płacimy w stacjach paliw z poślizgiem 2-3-miesięcznym. Co prawda istotny jest również kurs dolara, a ten w czasie świąt no, poszedł niebotycznie w górę, ale to raczej był skok spekulacyjny i właściwie ten element aż tak wielkiego znaczenia miał nie będzie. Niektórzy twierdzą, że OPEC, który trochę dyktuje ceny ropy na rynkach światowych, a nie do końca będzie się dogadywał w przyszłości, są tacy, którzy wróżą, że cena baryłki ropy spadnie do 20 dolarów. No właśnie chciałem o tym powiedzieć. Co pan na to? To jest chyba nierealne, ale nigdy nie wiadomo. Panie redaktorze, z ekonomicznego punktu widzenia jest nierealne, dlatego że poniżej poziomu 60 dolarów za baryłkę ropy przestaje się opłacić prowadzić inwestycje. Wiadomo, że trzeba nie tylko budować nowe szyby naftowe, ale również je utrzymywać, czyli po prostu żaden inwestor nie będzie dopłacał. Ale widzieliśmy, co się przez ostatnie lata działo, że w drugą stronę ceny ropy były zupełnie oderwane od konkretnych warunków. To prawda, czyli wszystko dyktowali jest spekulanci. Spekulanci mogą również zbijać kurs w dół i w krótszym okresie czasu to jest możliwe. Natomiast w perspektywie kilku lat nierealne. No tak. Też się odnotujmy, że złoty niestety słabnie. No właśnie powiedziałem o tym, ale właściwie eksperci są zgodni, że to był taki wynikający z niskiej płynności rynku w okresie świątecznym skok spekulantów. Natomiast w dłuższej perspektywie, mimo że dolar będzie się na pewno dalej umacniał, bo w perspektywie na początku przyszłego roku Bank Centralny Amerykański podniesie stopy, co do tego nikt nie ma wątpliwości, więc dolar będzie się utrzymywał, ale relacje złoty-euro powinny być w granicach 4,30, czyli powinny wrócić o tych kilkanaście groszy w dół. To pewien paradoks. Mianowicie najwięcej pracy będzie dla osób najlepiej i najgorzej wykształconych. I tak podaje to dziennik. Programiści będą nadal bardzo poszukiwani, a spokojni o pracę mogą być kierowcy i kucharze. No, właściwie nic nowego. Mnie to akurat nie dziwi. Mamy rynek pracy coraz bardziej dojrzały, a rozwijamy się bardzo dynamicznie pod względem nowych technologii. A w związku z tym robotników niewykwalifikowanych potrzeba będzie coraz mniej. Owszem, będą potrzebne osoby o ogólnych kwalifikacjach, bo przy różnych zajęciach logistycznych związanych nawet z nowoczesnymi technologiami są takie osoby potrzebne i takie trzeba na miejscu przeszkolić do konkretnych zadań, więc to jest ta grupa, która ewentualnie może liczyć na pracę. A z drugiej strony, no oczywiście postęp technologiczny wymaga tego, żeby byli specjaliści z nowych technologii, zwłaszcza programiści, bo właściwie wszystkie te nowe technologie wymagają pisania, czy też korygowania programów komputerowych. I to jest oczywiste. Poza tym, no osób o takich kwalifikacjach, które wymagają jednak mimo wszystko pewnych predyspozycji intelektualnych, no nie jest aż tak dużo. Można oczywiście do prac pomocniczych, tak jak kiedyś architekt kreślarzy zatrudniał, to można i takich programistów zatrudniać i to już nie wymaga wielkich kwalifikacji. Ale tym niemniej to jest elita i ta elita będzie coraz bardziej pożądana. I to świetna wskazówka dla naszych młodych słuchaczy. A przede wszystkim również dla naszych decydentów, którzy decydują o polityce edukacyjnej, bo to odbywa się za pieniądze publiczne, panie redaktorze. Ziemia jak dotąd jest jedną z najlepszych inwestycji, albowiem drożała cały czas od naszego wstąpienia do Unii. I ceny zapewne tej ziemi będą nadal rosły. Czyli taka nasza porada, jak ktoś ma tę ziemię, to lepiej jeszcze nie sprzedawać. Panie redaktorze, tak, rynek o tym doskonale wie, a w tej chwili właśnie kupienie ziemi poza przypadkami no, takimi, że spadkobiercy sprzedają, bo nie bardzo wiedzą, co mają z tym zrobić, albo jakieś przypadki losowe, ktoś potrzebuje, nie wiem, pieniędzy na leczenie ciężkiej choroby, to właściwie nikt ziemi nie sprzedaje i to dodatkowo jeszcze podwyższa ceny. A to wynika przede wszystkim z tego, że jeśli chodzi o ziemię rolną, a ta jest najbardziej poszukiwana, to są dopłaty z Unii dla posiadaczy takiej ziemi i właściwie nic nie trzeba specjalnie inwestować, żeby mieć rentę kapitałową z tej ziemi. Także dlatego tak chętnie osoby, które mają nadwyżki, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, że właściwie nie opłaca się ani lokować pieniędzy na lokatach terminowych, ani niespecjalnie na giełdzie czy w funduszach inwestycyjnych. To jest to jedna z niewielu bardzo pewnych form oszczędzania większych pieniędzy. Czyli poza jak tym, można, kupujmy ziemię. Tak, poza tym no jeszcze jest druga grupa spekulantów, którzy liczą, że kupią ziemię rolną, a odrolnią ją, jak to się brzydko mówi, i sprzedadzą jako grunty budowlane. Tam jest przebicie 1 do 10. Mimo, że ta ziemia rolna jest już tak bardzo droga, to po przeprowadzeniu takiej operacji jeszcze wzrasta 10-krotnie. Ale tam trzeba uważać, bo odrolnienie takiej ziemi czasami bywa skomplikowane. Panie redaktorze, tam gdzie jest tak wysoki zwrot z kapitału, to i ryzyko jest oczywiście 10-krotnie większe. Ale jak ktoś trafi, no to tak jakby wygrał na ruletce. Co na pewno więcej o tym w Gazecie Wyborczej. A na całym świecie ruszyły wyprzedaże. U nas oczywiście też coraz bardziej z nich korzystamy, szukamy tych okazji. Tyle, że trzeba uważać, dlatego że nasi handlowcy czasami wyzbywają się, krótko mówiąc, bubli zalegających magazyny. Kiedyś to była reguła wręcz. Panie redaktorze, nie tylko nasi handlowcy, to od czasów, kiedy handel się pojawił, czyli od zarania cywilizacji. Sztuką kupca jest upchnąć towar, który nie jest zbyt chodliwy, nawet z wadami, co robią nieuczciwi kupcy. No a klienta nie dać się oszukać. Wyprzedaże trochę nam się już przejadły, już nie budzą takich emocji jak 20 lat temu u zarania III RP. Nowością są wyprzedaże, które prowadzą sklepy internetowe. To jest pewna nowa jakość, można powiedzieć, i tych wyprzedaży jest coraz więcej. To jest też znak czasów. Natomiast tutaj przy okazji pamiętajmy, że w pierwszy dzień świąt weszły w życie przepisy korzystne dla konsumentów. A tak, przypominamy. One dotyczą oczywiście zwłaszcza zakupów internetowych i ich innych, tak zwanych na odległość, ale też dotyczą tradycyjnych zakupów. Część przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi, a to są akurat instytucje, które są dość ważne przy wyprzedażach, zdecydowanie bardziej korzystnie w tej chwili jest ukształtowana i korzystajmy z tych praw, jeśli kupimy na przykład, bo tutaj to pojęcie rękojmi zostało rozszerzone, również jeśli oferta nie pokrywa się z dostarczonym towarem. Jeśli na przykład kupiliśmy koszulę, którą nam oferowano 100% bawełny, a ona ma 90%, to jest też podstawa do zwrotu pieniędzy z tytułu rękojmi. Podobno znakomicie kwitnie handel, panie Zbigniewie, opiniami i komentarzami w internecie o sklepach internetowych. Tak. To jest niesamowite. No to jest taka nowa gałąź, można powiedzieć, marketingu, która się pojawiła na początku naszego stulecia, a gdzieś 5 lat temu już zaczęła bardzo rozkwitać. To zaczęło się od kupowania tak zwanych lajków, żeby oglądalność stron internetowych poprawić, ale marketingowcy przejęli to również do budowania takiego marketingu szeptanego, to się tak fachowo też nazywa, czyli że internauci niby chwalą określony sklep, czy określoną markę, czy określony produkt, a nie robią tego za darmo, bo inni są na taki marketing szeptany podatni. Ale to znak również czasów i tego, że powinniśmy bardzo ostrożnie liczyć się także z takimi opiniami na stronach firmowych. To na pewno. Zbigniew Biskupski z Agencji Informacyjnej Polska Presa i Wiktor Legowicz. I do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. I tniemy! A to nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Tylko do Sylwestra. W sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. PlayStation 4 w zestawie z grą Destiny za 1649 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I trusted a priest. I fell to his feet, and he raised me up there, and cut me off at the knees. I trusted the Lord, they didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Girl, I gave her my world, but she later.

odnaleźć słowa, kocham sens i treść. Dokąd, Anno, Anno, wracaj, Anno, Anno, Anno, odpowiada mi, powiedz, Anno, jak odnaleźć słowa, kocham sens i treść. Blackout głosem Stana Borysa, Anna. Za 11 minut godzina 10, kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Yvonne Elliman. If I Can't Have You. Tę piosenkę dla Yvonne Elliman napisali oczywiście bracia Gibb, to słychać. Zresztą oni potem po latach wrócili do tego utworu, aby wykonać wersję autorską. Listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Czym pan wyleczył chrypkę? No są takie tablety na chrypkę, ale przede wszystkim jednak mleko z czosnkiem. Widzę, że niektórzy na samą myśl mają odruchy. Ale proszę spróbować, bo naprawdę to połączenie tych smaków jest moim zdaniem świetne. Mleko z czosnkiem. polskieradio.pl/trójka to jest nasza strona internetowa. Tam odnajdą państwo dwa notowania listy przebojów. To pierwsze to oczywiście bieżące 17-17, a to drugie to podsumowanie roku. Piotr Baron przedstawił tę listę W ostatni piątek od 19 do 22 zbieramy głosy na listę następną. Na dodatek ten tydzień taki dziwny, bo z Sylwestrem i pierwszym dniem stycznia, no właśnie 1 stycznia to top wszechczasów. Nagromadziło się tego wszystkiego. Proszę spojrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam wszystko Państwo odnajdą. Dzisiaj do samego południa i program muzyczny tego spotkania też pojawi się na naszej stronie i zobaczą Państwo, kto to tak pięknie przypominał stare i nowe piosenki. Yvonne Elliman, If I Can Have You, to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. No jak jesteśmy już w tym zakątku, to może jeszcze bracia Gibb, The Bee Gees, Tragedy, też w zestawie do głosowania na top wszechczasów.